iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve destekçimiz Asuman Özen'e de çok teşekkür ederek başlayabiliriz programa. İklimle ilgili çok sayıda haber takibi yapmaya da çalışıyoruz çeşitli programlarda. Ama en önemlilerinden bir tanesi hiç şüphesiz bu daha bugün dikkatimizi de çekmiş olan Britanya'da Meteoroloji Ofisi diye adlandırılan en eski, dünyadaki en eski meteoroloji ölçümlerini yapan kuruluşun açıklaması 2023 yılının da dünyadaki gelmiş geçmiş en sıcak 10 yıl içinde olacağını ortaya koyması belki de en büyüğü de olabilir. Bir de El Niño'nun etkisi de olursa diye de açıklamalar var. Takip etmeye çalışıyoruz ama durum parlak gelişmiyor. Yani biyolojik çeşitlilik sözleşmesinden de tarihi bir anlaşma yapılmasına rağmen Greenpeace International ve Friends of the Earth International gibi kuruluşların kuvvetli eleştirileri de var. Yeterince bu konuda tedbir alınmasının ve radikal adım atılmasının yapılmadığını söylüyorlar. Tabii James Hansen ve arkadaşlarının tarihi önem taşıyan iklim değişikliği, küresel ısınma yolda başlıklı çok ayrıntılı yani 40 küsur sayfalık araştırmasını da ayrıca günler boyunca tartışmaya devam edeceğiz. Ama şimdi isterseniz şeyle başlayalım. Bu Yeşil Gazete'de Sedat Gündoğdu'nun haberi vardı. Özellikle de plastik kirlenmesi ve hava kirlenmesi, plastik kirlenmesi ve kış geldi sobalarda zehir yanıyor diye. Yani çok ciddi bir şey. Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde yapılan bir çevre çalıştayında çok biraz önemli, biraz da ürkütücü açıklamalar yapılmıştı. Yani beni en çok ürküten haberlerden bir tanesi Ömer abi bu genellikle. Çünkü her sene yeni bir şey konuyor üstüne. Dünyada çok fazla ölüm var. Hava kirliliğine bağlı olarak. Türkiye'de de bu 30-35 bin arasında insan olarak değerlendiriliyor. Türk Toraks tarafından verilen bilgilere göre. Bu hiç az bir rakam değil ama son yıllarda yayınlanan raporlar o iyice ürkütücü, çünkü hava kirliliğinin artık hani hamile kadınlarda çocuğu dahi etkilediği, onun beynini dahi, gelişimini dahi etkilediğini ortaya koyan bir takım çalışmalar var, bilimsel çalışmalar. İnsanlık üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. O anlamda gerçekten şey, hani farkında olmadan büyük bir şeyle insan sağlığına karşı bir düşmanla beraberiz gibi hava kirliliği söz konusu olduğunda. Evet, bu üstelik bir de şeyle de birleşiyor. Yani Sedat Gündoğdu'nun da yazdığı gibi Yeşil Gazete'deki yazısında, ayrıntılı yazısında plastik kirlenmesinin de ne kadar vahim bir boyut aldığını ve onun plastik yakılmasının sadece hava kirliliği değil, bütün canlılar alemi için kana karışan ve yani neredeyse bütün moleküllerimize, insan moleküllerine ve canlıların moleküllerine ulaşan çok ağır bir durum var. Yani plastik Her şeyin fiyatı 60 diyor. 60 bildiğiniz gibi, ama plastik poşet hariç poşet üreticisi lobi gruplarının baskısı nedeniyle ne yazık ki parayla poşet uygulaması da artık anlamını yitirdi. Çünkü paralı poşetin herhangi bir caydırıcılığı da kalmadı diyor Gündoğdu. Plastiğin bu kadar ucuz ve erişilebilir kalması da bir çevre kırımı sebebi. Plastiğin yarattığı tek problem de görsel kirlilik ya da çevrede bulunmanın yarattığı etkiyle sınırlı değil. Çok ayrıntılı olarak anlatıyor Adana'da yapılan Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Doğu Akdeniz Çevre Platformu öncülüğündeki çevre çalıştayında, özellikle de Kayıhan Pala'nın da, yine Profesör Pala'nın da katılımıyla, yani Çukurova'daki hava kirliliği meselesinin ayrı bir önem taşıdığını belirtiyor. Adana'ya vardığında Kayıhan Pala, ilk dikkatini çeken şey havanın aşırı kirli olmasıymış. Bu Adana'da yaşayanların sürekli dem vurduğu bir gerçek. Ancak bu sene biraz daha farklı bir şey söz konusu. Gözleri ve genzi yakan havanın kaynağı bu sene farklı. Kömür bile yakılamıyor çünkü deniyor. Evet, yani hafriyat döküm sahasındaki karşılaştığı bir manzarayı da anlatıyor. Bir grup insan diyor Sedat Gündoğdu, gelen hafriyat kamyonunun döktüğü hafriyatın üzerine hücum edip önce bunun inşaat demiri toplamak için yaptıklarını düşünüyordum, ama yaklaşıp sorduğumda çoğun önümüzdeki kış için ahşap ürünleri topladığı cevabını almıştım. Şoke olmuştum, çünkü işlenmiş ahşap ürünlerinin yakılmasının yaratabileceği riskleri düşününce şoke olmamak elde değildi diyor. Ve evlerde artık plastik ve lastik yakıldığını söylüyor. Bu çok yakından bilinen bir şey değil, değil mi? Aslında bu yönünü şu anda ilk kez fark ediyoruz. O da kış gelmesiyle birlikte Adana'yı bütün yıl boyunca şeyle konuşmuştuk. İthal edilen çöpleri alan buradan geri dönüşüm adı altında yakıldığı zaten bir şehir. Onun bir kirliliği rutin bir hava kirliliği aslında. Üzerine burada Sedat Gündoğdu ilginç bir ayrıntı da vermiş. Antalya, Adana vesaire gibi yani böyle seraların olduğu yerlerde İçeriği ısıtmak için de lastik yakıyorlarmış. Ama o da değil diyor şu anki sorunumuz. Kömür fiyatlarının aşırı artmış olması için vatandaş böyle eski mobilyaları, plastikleri, torbaları vesaireleri falan yakıyormuş. Isınmak için yani yapıyorlarmış. O da iyice katlanmaz hale getirdi demiş. Yani başta lastik, karbonmonoksit, kükürdiyoksit, stiren, butadyen, siyanür gibi korkunç, zehirli diyebileceğimiz içerikleri de olan, yayabilen şeyler, böyle gayet ağır ve zehirli kirleticiler var. Ama yani plastik poşetler, naylon kasalar, bidonlar, şişeler, yani kül de, bunların külü de son derece toksik olduğunu belirtiyor Gündoğdu. Ve yanı sıra da partikül etkisi de var, parçacık etkisi. Yani solunum yolu rahatsızlıklar, işte Türk Toraks Derneği tabii çok ayrıntılı olarak bunları sık sık dile getiriyor. Ve insan bağışıklık sistemlerini de strese sokuyor. Ve karsinojen etkisi artık açıkça biliniyor. En ilginç şeylerden biri de tekstil ürünlerinin, yani onlar tabii kumaş sanılıyor, genel olarak hepimiz öyle kabul ediyoruz, ama hepsinin ortak noktası, doğal olsun ya da sentetik olsun fark etmez diyor Gündoğdu, bir maddenin tekstil ürününe dönüşebilmesi için çok sayıda farklı kimyasala maruz bırakılması gerekiyor. O yüzden yani giysilerin büyük kısmı yandığında plastik gibi sentetik malzemelerden ve çeşitli eklenti kimyasallardan yapıldığı için sadece hava kirliliğine sebep olmuyor. Aynı zamanda ciddi solunum yolu hastalıklarına, deri rahatsızlıklarına ve nihayetinde de en sonunda da kansere neden oluyor diye çok ciddi bir şey veriyor. Sadece tabii yandığında değil Ömer abi. Ben bunu uzmanıyla, akademisyenle konuşmuştum. Her çamaşır makinesinin bir dolumu ve yıkanmasıyla birlikte kıyafetlerimizden 2 milyon plastik parçacığı, mikro parçacık yaklaşık denize karışıyor. Evet, yani peki ne yakılmalı sorusuna da bir cevap aramak gerekiyor. Tabii ki ilk akla gelen güneş enerjisi, ama kış mevsiminin doğası gereği havanın bulutlu olması da kullanımı sınırlandırıyor. Ama daha az toksik biyomalzemelerin, en azından biyokütle enerji santrali gibi sahibinden başka kimseye faydası olmayan merdiven altı statüsündeki işletmelere değil de pelet haline getirilip kent yoksullarına dağıtılması hem sosyal adalet hem de çevresel adalet açısından daha isabetli olacaktır diyor. Ucuz ve nispeten güvenilir ısı kaynaklarıyla kentin yoksulları arasında üzerindeki baskı da buralardan kaynaklanan toksik içeriklerin de azalmasına katkı sağlayacaktır diyor. Ama yani başka sosyal sistemler de getirilmesi gerektiğini de ilave ediyor yazısının sonunda. Yani hem elektrik ücretlerinde kent yoksullarına destek ve sübvansiyon sağlanmasının yerinde olması ve sosyal devlet olmanın ana gereklilerinden de biri olduğunu söylüyor yani. Yani bayağı atmosfere sınır konulamayacağına göre kaynak transferinde yeni düzenlemelere gitmek çok daha gerçekçi bir önlem olacaktır diye bitirmiş yazısını Sedat Gündoğdu. Evet, tabii bunun dışında da bir de sık sık üzerinde durduğumuz kuraklık meselesi var. Nimet Kıraç çok kapsamlı bir yazı kaleme almıştı gazete Oksijen'de son sayısında. Yani ta 2011'de, bundan 11 yıl önce, dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun "İzmir'i susuzluktan kurtardık, kararı ben verdim ve çok isabetli oldu" diye övdüğü Gördes Barajı, su rejimini değiştirdiği Kuzey Ege'nin resmen kabusu oldu diyor. Baraj yüzünden Marmara Gölü 44 kilometre karelik kurak bir araziye dönmüş ve çevresinde de 7 köyde yaşayanlar isyanda, haklı olarak diyor Nimet Kıraç. Tarıma açılan göl tabanı rant sahasına dönerken bölgede artık kuş değil silah sesleri duyuluyor diye bambaşka bir boyutuna da yol açmış. Yani Evet, oradan çıkan araziyi yani göl tabanını köylüler paylaşamıyorlar. Çok ciddi çatışmalar var. Bir kişi de hayatını kaybetti bu yüzden. Ama son dönemde devlet olaya el koymuş durumda. Barajla yaptığı hatayı şimdi başka bir hatayla kapatmaya çalışıyor. Göl tabanının da TİGEM tarım yapacak. Sorunu evet, böyle bu da çözdüler. Bu da kanunlara ve yasalara aykırı aslında. Yani o göl tabanında tarım yapmak, TİGEM'in tarım yapması etraftaki tarımın da aslında çok ciddi anlamda sıkıntıya girmesi demek. Çünkü gölde suyu olmadığı için gölün bir kısmına su biriktirecekler, dörtte birlik bir kısmını. Geri kalan suyu da yer altından çekecekler. Burası zaten bölgenin en çukur yeri olduğu için suyun yer altından çekilmesi etrafta o suyla tarım yapan başka çiftçilerin bu işte zorlanması anlamına gelecek. Yani aslında bir hatayı başka bir hatayla kapatacağız ama bu hata başka bir sürü hatayı da beraberinde getiriyor. evet, bu yani korkunç, trajik denebilecek durumlar. Senin de sözünü ettiğin Nimet Kıraç da biraz bu yazıyı yazan bahsetmiş gazete Oksijen'deki yazısında. Yani Manisa'nın kuş cenneti sayılan gölde kuş sesleri artık cılız duyuluyor, azaldı diyor. Ve Türkiye'deki 184 önemli kuş alanından ve 305 önemli doğa alanından biri orası Marmara Gölü. 2019'a kadar gölde yaklaşık 65 bin su kuşu görülürken, şimdi mesela nesli de tehlike altına girmeye yakın olan tepeli pelikanla Pelicanus crispus türünün dünyadaki nüfusunun %9'u kış aylarında Marmara Gölü'nde besleniyormuş. ve mevsimi de burada geçiriyor. Artık bu yok tabii. Alan kuşlar açısından çok önemli bir konaklama ve beslenme üreme alanı. Onun yerine de silah sesleri duyulmaya başlıyor artık diyor ve çok önemli de bir şey var. Verdiği bilgiler arasında bir doktor Erol Kesici ile konuşmuş. Ve Doktor Kesici Türkiye'de son 60 yılda Marmara Denizi'nin yüz ölçümünden daha büyük, neredeyse 3 Van Gölü büyüklüğünde 70'e yakın doğal gölün kuruduğunu söylüyor. Yani 60 yıl içinde 70 göl kurutmanın artık trajedi boyutunu varın siz hesap edin diyebiliriz yani. Yani Tuz Gölü, Salda, Burdur, Eber ve Van Gölleri kuruyan Marmara ve Akşehir göllerinin kaderine gün geçtikçe yaklaşıyor diyor. Türkiye bir su iflasına doğru sürükleniyor demiş Erol Kesici. Acilen bir su kanunu gerekiyor. Çocuklarınıza yat kat bırakarak onlara güvence sağlayamazsınız. Onları ancak dinlenme ve sağlık alanları bırakarak güvenceye alabilirsiniz. Göller olmadan insanlar yaşayamaz demiş. Yani Beyşehir Gölü'nden de bir örnek veriyor. Seviyesi 30 yıl önce 25 metreydi, şimdi ise 3,5 metreye düştü diyor. 30 yıl içinde 20 küsur, 21,5 metre kadar düşmüş. Bileşik kaplar kanununa bağlı olarak Beyşehir'in tabandan bağlı olduğu bir zamanlar 7 renkli göl olarak tanınan ancak bugün suyun çekilmesiyle bulanıklaşan Eğirdir Gölü için sadece 10 ila 15 yıllık ömür içiyormuş. Hatta bu göllerin bu su seviyesinde, mevcut seviyede hali hazırda ölü olduklarını da söylemiş. Acı Göl'ün yanından geçerken de Denizli Afyonkarahisar sınırında dikkatimi çeken Flamingo gözlem noktası tabelası diyor Kıraç yazısında. Kurak bir boşluğun yanı başına yerleştirilmiş uzmanların anlattığı gerçeği yansıtıyor diye fotoğrafını da çekmiş yani. Böyle bir durum var. 60 yılda 70 Türkiye'deki ilk iklim davasıydı. Yenileri de yolda diye Doğa Derneği'nin de Evet. Ransa'sına dönen gölü anlatıyor bir de. Bu 60 yıl dendiğine bakmayın Ömer abi. Bu 60 yıldır yaptığımız hatalar sonucu kuruyan göller. Yani aslında bu kuruma faaliyetlerini son 20 yılda çok artmış bir şekilde görüyoruz. Yani o 60 yıla yayılarak kuruyan bir süreç değil. 60 yıl boyunca yaptığımız hataların sonucu bugün artık kuruduğunu gördüğümüz göller ki bunlar çok ciddi bir şekilde sırada bekliyor. Yani kurumak üzere olan bir sürü de göl var. Bunun da nedeni 60 yıldır yaptığımız hatalar. Yani göllerin şu anda da olmayanı yok gibi. Yani kurumayanı ya da su rejimi değişmeyeni ya da su kalitesi değişmeyeni aşağı yukarı Türkiye'de Evet, sesinde bir bağlantı da bana evet, ulaşmadı. ben de duyamıyorum şu an. Evet. Şimdi duyuluyor muyum? Evet. Şimdi daha iyi. Evet, Evet. bayağı bir gitti yüce sesin. Anladım. Yani şunu söylüyordum. Türkiye'de aslında son 60 yılda kurumadı. 60 yılda yaptığımız hatalar sonucu aslında bu bahsettiğimiz göllerin çoğu son 20 yılda kurudu. Kuruduğunu gördük Evet. daha Evet. doğrusu. Ve bu durumda olan çok fazla da göl var. Hatta neredeyse Türkiye'de su rejimi değişmeyen, suyu kirlenmeyen ya da suyu azalmayan göl yok gibi. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda bu kuruyan göl sayısına çok daha fazlası etkilenecek, Evet, eklenecek maalesef ne yazık ki. maalesef evet. Doğa Derneği Sulak Alanlar Koordinatörü Burçin Yaraşlı ile de konuşmuşlar yazıda ve dava açtıklarını ifade etmiş. Yani göl kurumasından kamu idareleri sorumlu diyor. Bunun tespiti için dava açtık diyor Yaraşlı. İklim değişikliğine karşı alınan önlemler çerçevesinde karbon tutma kapasiteleri sayesinde sulak alanların yaşaması daha fazla sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçecek. Halihazırda elimizde iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak sulak alanlarımız varken bu alanları korumak yerine yok ediyor, kurutuyoruz diye trajik bir gerçeğin de altını çiziyor. Gölün kuruması Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı taahhütlerine tamamen aykırı uygulamaları sebebiyle gerçekleştiğinden bu dava Türkiye'nin ilk iklim davası olma özelliğini de taşıyor diye eklemiş. Bu da önemli bir mücadeleye şey veriyor. Bu böyle. Bir de yani türler de yok oluyor tabii sulak alanlarla birlikte. İnanılmaz yani, çünkü gezegenimizde havasız yaşayan canlı bulduk da susuz yaşayan canlı halen bulamadık. Yani tamamen su üzerine Evet. kurulu bir hayat var. Evet öyle. Bir tane de iyi habere bir dakikayla değinerek bitirelim isterseniz programı. Zeytinliklerle ilgili üretimde rekor kıran zeytinliklerin bir kez daha madencinin elinden kurtarıldığını da Pelin Cengiz yazdı artı gerçekte. Yani 10. kez. 10. kez evet o da anlatıyor. Çok yani 20 yılda zeytinleri yok etmek için 20 yılda verilen 10. kanun değişikliği önerisi. Tam 20 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi 20 yıldır bıkmadan, usanmadan çeşitli yasa ve yönetmelik değişiklikleriyle zeytinin yasal koruma statülerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. İnanılır gibi değil demiş Pelin Cengiz, programcı dostumuz aynı zamanda. Üstelik bunun da diyor Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde büyük artış elde edilen bir dönemde yapılmak istenmesi iyice akla mantığa sığmıyor. Yani Türkiye şu anda zeytin üretiminde dünya lideri. Daha resmi rakamlara bakılarak, açıklamalara, sayılara bakılarak söylüyor. Yani gelmiş geçmiş tüm zamanlar rekoru diye kayıtlara geçti diyor. Her türlü rant girişimine rağmen her geçen yıl artış gösteriyor zeytin ağacı varlığı. Son 20 yılda 99 milyondan 189 milyon adede ulaşmış. %91'lik bir artış. Yani Türkiye'de toplam zeytin üretimi de 2021'de 2 milyon tona yakınken 2022'de %71 artışla 3 milyon tona yaklaşmış. Buna rağmen de yine böyle bu verilere rağmen Türkiye'de sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde de İspanya'dan sonra dünya ikincisi konumuna yükselirken madenlere açılıyor. Yani talan ve rant hevesi devreye giriyor çünkü diyor ve enerji ihtiyacı gerekçesinin dayanağı da yok diyor Pelin Cengiz. Bu yazısında hep bildiğimiz ama ne kadar tekrarlansa az diyebileceğimiz gerçekleri şey yapmış. Ama bu iyi bir haber gene de ve şey diye bitiriyor Pelin Cengiz yazısını aslında. Türkiye Ormancılar Derneği'ne göre zeytinlikler ancak bulunduğu ekosistemle zeytinlik olabilir. Bu yüzden madencilik faaliyetlerinin bitiminde alanın hani tekrar zeytinciliğe uygun hale getirilmesi gibi sözler var ya, onların mümkün olmadığını, bunlar tamamen kamuoyunu yanıltmak için bu sözler gündeme alınıyor demiş. Zeytinliklerin zeytinlik olarak kalabilmesi için yine çevre ve yaşam alanları savunucularının özverili mücadelesiyle bir dönem daha geride kaldı diye bitiriyor Cengiz. Genel seçime doğru sermayenin lehine bir daha böyle bir düzenlemenin gündeme gelmeyeceğinin elbette garantisi yok. Ancak durumun takipçisiyiz diyor. Buna katılmamak mümkün değil. Evet, Evet, bir de aynen böyle. Uludağ'da da ilgili bir önemli gelişme var ama onu artık daha sonraki programlarda tekrar ele alabiliriz. Özellikle Özdeş oralardan geldiği için durumu yakından takip edecektir herhalde. Çok önemli böyle bütün alan açılması söz konusu. Yani Uludağ'da bir santim bile kar olmadığını da belirtiyorlar. Değişik bir kış geliyor. Ve sınırlar da hızla ranta açılacak deniyor Uludağ Alan Başkanlığı'na. Bayağı itirazlar var. Onları da ayrı bir programda konuşacağız herhalde. Şimdilik bitiriyoruz. Değil mi? Bu şekilde. Evet, bugünkü yayının da sonuna geldik. Peki. Süremiz doldu. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.